أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شروكم دع الله جل جلاله منشي رحمن أو رحيم دي. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. کومو کسانو چې دغه بهتان جوړ کړی دی هغوی ستاسې له منځ څخه یوه ډله ده. دغه پیښه د ځان په باب خیر مه ګڼئ، بلکې دا هم ستاسې لپاره خیر دی. چا چې په دې کې هر څومره برخه واخیستله هغه هموغومره راغونډه کړه، او چا چې د دې مسؤلیت لویه برخه په غاړه واخیستله دغه لپاره خو لوی عذاب دی. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. فكم وقت كي تاسي هغا أور دلو فهامغ وقت كي مؤمنانو نارنو أو مؤمنو خذو خد بخبل ولي خقمان ونكل اولی ونویل چی دا کاره بهتان دی. لولا جاءوا علیه بی اربعة شهداء فإذ لم یأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. هاگوی دا خپل تور دیس بات لپارت سلور شایدان ولی رانو وستل، اوس چې هغوی شاهدان نه راولي الله پاک په نزد هماغوی دروغجن دي. ولولا فضل الله علیکم ورحمته فی الدنیا والآخرة لمسکم فیما افضتم فیه عذاب عظیم. که پر تاسو باندې په دنیا او آخرت کې د الله پاک فضل او رحم او مهربانی نوای نو په کوم خبرو کې چې تاسو غوړېدلې وي دا غوپ مجازات کې به لوی عذاب دته رسیدلې وي. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. لك زیر شي پغه وخت کې تاسو څنګه سخت غلطي کوله چې کله تاسو لوی زبې نه بلې زبې دغه دروغ پر لپسې نقل کول، او تاسو په خپلو خلو سره هغه څه ویل چې دغه په باب تاسو څه علم نه درلود. تاسو دا یو عادي خبره ګڼلی و داس حال کی دا اللہ پاک پنز دا دیر لویا خبر ده. ولولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. ولی تاسی دی دیپ آوری دلو سرون ویل چی لموږ سره دغه چې خبره له خولې سره وستل نه خایيږي. سبحان الله، دا خو یو لوی بهتان دی. يعظكم الله ان تعودوا لمثله ابدا ان كنتم مؤمنين. الله جل جلاله تاسو ته نصیحت کوي چې په آینده کې هیڅکله داسې حرکت ونه کړئ فتاسي مؤمنان يعز. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. الله فاك تاشت روخان روخانه هدايات دركوي او هغا پوه او حكمت لرون كيدين. إن الذين يحبون أن يرى الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. کوم کسان چې غواړي چې د مؤمنانو په ډله کې فحشا خوره کړي، هغوی په دنیا او آخرت کې د دردناک عذاب وړ دي. الله پاک پوهیږي او تاسې نه پوهیږئ. ولولا فضل الله علیکم ورحمته وان الله رؤوف رحیم. که پر تاسو باندې د الله پاک مهرباني او د رحم او کرم نه وای او دا خبره نه وای چې الله پاک ډیر زیات رسوان دی خواخوږی دی، نو دغه شبه چې اوس تاسو په منځ کې خور کړای شوی و ډیر ناوړه نتیجې منځته راوړې وي. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. اي مؤمنانو ده شيطان پر نقش قدم مزي هر سوق چه پغپسی لاشي نو آخو با اغشا آو با دی امر وکری که پر تا سباند اللہ پاک میرا بانی آو رحم او کرم نوینو دا تا صحیح سیو نشو تذکیہ که دلائی و دا اللہ پاک چی هر چا تفکر چی تذکیہ کبیه آو اللہ پاک اوری دنکی آو پوہی دنکی دی. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. د تااس نه چې کوم کسان د مالی وس او قدرت خاوندان دي، هغوی د دې خبرې لوړه نه کوي چې له خپلو خپلوانو مسکینانو د خدای جل جلاله د لارې مهاجرینو سره مرسته ونه کړي، هغوی باید معاف کړای شي او ورڅخه تېرېدنه وشي. آیا تاس نه غواړئ چې الله پاک تاس ته بخښنه وکړي؟ او د الله پاک صفت دا ده چې هغه بخونکی مهربان دی. ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخره ولهم عذاب عظيم. کوم کسان چې پر پاک لمنو ناخبرو مؤمنو ښځو باندې تورونه تپي، پر هغو باندې په دنیا او آخرت کې لعنت وکړای شو او دا غول پارا لوی عذاب دی. یوم تشهد علیهم انهم و ایدیهم و ارجلهم بما کانو یعملون. آغوی دی آغا ورز نهی روی چه کلا دا غوخ پل زبی او دا غوخ پل لاسنه بخیب دا غوخ پل کلولو شاهدی وهی. يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينَ. فاغا ورز به الله تعالی هغا بدله هاغو تا بشپڑا ورکی چه هاغوی مستحق دی او ورطا ترگند بشچه یوازی الله جل جلاله حق دی درختیاو اختیار خون کئی. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم ناپاکی خزی د ناپاکو نارینو لپاره دی او ناپاکه نارینه د ناپاکو خزو لپاره پاکی خزی د پاکو نارینو لپاره دی او پاک نارینه د پاکو خزو لپاره د دوی لمن لغو خبرو صفاکه ده چی دوړون کی غټه کوي د دوی لپاره بخنه ده او ښه روزی يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون اي مؤمنانو لخلو كورونو سفرتا نورو كورونو تا ترهغ پوري من نوزي تر څو چې رضایت تر لاسه نکړی او پر کورنۍ باندې سلام و نه چوي دا کلار ستاسو لپاره ډیره ښه ده هیله ده چې تاسو به دې ته پاملرنه وکړئ إن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم نو که هلته مو څوک ونه میندل نو مننه نوځئ تر څو چې تاسو ته اجازه ونه شي او که تاسو ته ورشي چې بېرته وګرځئ نو بېرته لاړ شئ دا ستاسو لپاره ډېره پاکه کړنلاره ده او تاسې چې څه کوئ الله پاک قربان دي ښه پوهېږي ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون البته ستاسو لپاره په دې کې څه باک نشته چې داسې کورونو ته ننوځي چې د چا دا ستوګنې ځای نه وي او په هغې کې ستاسې د ګټې یا کار څه شی وي تاسې چې څه ښکاره کوئ او څه چې پټوئ په ټولو باندې الله پاک خبر دی قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا وجوههم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون اے پیغمبر صلی الله علیه وسلم مؤمنانو نارینو ته وایه چې خپل نظر تر کنټرول لاندې وساتي او خپل شرمځینو ساتنه وکړي دا د هغو لپاره ډیره پاکه کړنلاره ده هغو چې څه کوي الله پرې خبرېږي وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أو إي پیغمبره مؤمنو خذتوا شيخ فلس ترگي تر کنترول لاندي وساتي او د خپل شرم غینو ساتنه وکړي او خپل ځان جوړونه او سنگار دی نه کار کوي پرته لغه چې په خپل ترګن شي او پر خپل سینو دی د خپل پړونو په لونه واچوي هغه د خپل ځان جوړونه سنگار نه کار کوي مګر د دې خلکو په وړاندې نیونه پلرونه د میړه پلرونه خپل ځامن د میلونو زامن یعنی بنزیان ورونه وریرونه خوریونه د خپلې طبیعي ښځې خپل مملوک خپل هغه لاس لاندې نارینه چې څه بل شان غرض ونه لري او هغه ماشومان چې لا تر اوسه پورې د ښځو له پټو خبرو سره آشنا شوي نه دي هغوی دې پر ځمکه باندې په زوره پښو وهلو سره و داس شان تک نکوی چه داغو دا پت کلی سنگار خلکتا معلومات وشی. ای مومنانو تاس طول پا گڑا سره الله پاک ته تو باو باسی حلده چه برای در پا برخشی. و انکحو الایام منکم و الصالحین من عبادكم و امائكم إن يفقراء يهده الله من فضله والله واسع عليم دا تاسنا چه کن کسان مجرد وی او استاس لوینزو مرینو سچه سوک نیکان وی دا غوه نکاو کری که ها غوی بی وزل وی نو الله پاک به پختل مهربانی سر ها غوی شتمن کری الله پاک سپر اختیار او سنتی او دیلم سختن دهی. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. او څوک چې د نکاح موقع ونمومي هغوی باید پاک لمنی غوره کړي تر دې پورې چې الله پاک په خپلې پیرزینې سره هغوی شتمن کړي او ستاسې له مرینو او وینځو ته چې کوم کسان د عوض ورکولو په بدل کې د ازادۍ غوښتنه وکړي نو د هغو سره د مکاتبې عقد وکړئ که تاسې ته معلومه وي چې په هغو کې خیر شته په هغو ته دغه مال څه ورکړئ چې الله پاک تاسې ته درکړی دی او خپلې وینځې د خپلو دنیوي ګټو لپاره فحشتوب ته ماړ باسئ کله چې هغوی په خپله د پاک لمنۍ ژوند تېرول غواړي او څوک چې هغوی اړ باسي نو له دې اړې ستنې څخه وروسته الله پاک د هغو لپاره بخونکی مهربان دی. ولقد انزلنا اليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. مفتاش تروخان روخان الارخون کی آیاتنا در لگلی دی او مفتاش تا دوغو ملتونو ده برات ور مثالون هم ورامی کری دی چه دا تاش نا پا قوا تیر شوی دی او مگهاغا نتحتونو کری دی چه بیری دون کتا کیگی الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله مثلا للناس والله بكل شيء عليم الله جل جلاله دا اسمانونو آوز نکی نور دی پا کائناتو کی دا غد نور مثال دا سی دی لکه چی پیوه تاخته کی دیوه بلا سوی وی دیوه پیوه کیخه کی وی کیخه دا سوی لکه دا ملغرلی غند زلان دا سوری آو اغا دیوه دا خوون دیوه دا سی بختوری ونی لکیلو تا بلا سوی وی چی نخه چیزه وی ندوی دیزه که دا غی تیر خود پا خپلا بلیگی که اور ورطا ونرا کیگی هم پا دغا دول ترانا دا پاس رانا دا زیادت دو طول وامل راغون شوی وی دا اللہ جل جلاله چه هر چا تا خخشی دا خپل نور پلوری ورطا دار خونا کوی اغا پا مثالون سر خلق پا خبر پوهاوی اغا دا هر چینا خبر ده في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال باغد رانا خوا تلار من دنكي تهوغو كورنو كمن دل كيجي چه الله فاق داغو دل ولا ولو آو فاغو كدخل من دياد ولو حكم كريده فاغو کی سهار او ماقام دهغه پاکی بیانوی رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب القلوب والابصار داش خلق چه سوداگری او راک ورک آغوی دا اللہ پاک لیاد ده دل منزل آدا کولو او دا زکات لور کولو سا نغاتل کوی آغوی لغی ورز سویریگی چه پا غی که با دزگلو دا اولی دو راولی دو او دسترگو دردو خطلو وار راشی ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب او هغه دا هر څه د دې لپاره کوي تر څو چې الله پاک داغو د ډېرو غوره عملونو مکافات ورکړي او لا زیاتې په خپلې لورینې سره سر لوړی کړي الله پاک به حساب وکړه کوي هغه چاته چې خوښه شي والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب دا دي پر خلاف کم کسان چی کافر شول دا او دا ملون مثال داست دی لکا چی پا وسط دستا کی سراب زلی دن کی سگی کی تگی پرید او بو گمان کلو او کلا چی ورغی نو هیت چی ونمیندن حل تای اللہ پاک موجود اومنده چی ها غطای دا غط پورا بخبر صاب ورکل او دا اللہ پاک صاب اختل نزندیگی أو كظلمات في بحر اللج يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من یا خود آغی مثال داشت دلکه پی وزور سمندر کی ترگمی چه دا پاس یو تپه پرسوی ده دا غی دا پاس یو بلا تپه آو دا غی دا پاس وریز پر ترگمی باندی ترگمی مسلطه ده که انسان خپل لاس اوباسی نو هغه هم و نشی دی دلائی چا تا چه اللہ پاک رنا ورو نبخی دغل اپار بیا حسرنا نشتا ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون آية تنویلی چه پا پاکی سر اللہ پاک ستائی پول هغا مخلوقات چه پا آسمانونو آو دمکا کی دی آو هغا الوتون چه چه پا وزرونو غرونو سر الو دی هر یو دخل منزه آو سناس تاینی کلار پیزنی آو دی سکوی اللہ پاک ورطا خبریگی ولله ملک السماوات والأرض وإلى الله المصير د آسمانونو او ځمکې بچایي یوازې د الله پاک لپاره ده او د هغه لوري ته د ټولو ورګرځېدل دي ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الورق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار آیا ته نه وینې چې الله پاک وریځ ورو ورو خوځوي بیا د هغې ټوټې سره یو ځای کوي بیا د هغې په راغونډولو سره یوه درنده وریځ تشکیلوي بیا ته وویلې چې د هغې له پوښ نه د باران څاڅکي ښکاته کېږي او هغه له آسمانه د هغو غرونو په برکت چې په هغه کې هسک ولاړ دي ږلۍ وروي نو چا ته یې چې خوښه شي با غیف رزیان علوی او تا تی چه پکشی دا غی نیزگوری دا غی دا برق بریخنا سترگ بیخنی تقلب الله اللیل و النهار این فی ذلك لعجرة لأولی الابطار امو رزی علوی را علوی فدیچی دسترگور لپارا یو درس دی والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء ان الله على كل شيء قدير او الله پاک هر ساکه له یو ډول اوبو څخه شکل نو څوک په ګډه فیږي څوک په دوب خو او څوک په تلورو پخو باندې تکوي دا غچه څه خوخوي پیدا کوي هغه د هر څه وس لري. لقد انزلنا آیات مبینات والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. مغرو خانه رو خانه حقیقت خون کی آیتون نازل کړی دی لان دی د سمی سیخ لار لوری ته لار خونه چی د الله پاک ساتا فخشی قویه. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. دوائك مبر الله فاك أو پیغمبر صلى الله عليه وسلم باندي إيمان راولي دي أو مك اتاق و لدین و روستا لدوی چای وڈالا لیتاعتنا مخ علوی دغت خلق حس کلا مومنان ندی. و اذا دعو الى الله و رسوله لیحکم بینهم اذا فریق منهم معرضون. کلا چه دا اللہ پاک او دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لوری تا بلل کیگی تر څو چې پیغمبر صلی الله علیه و سلم د دوی خپل منځي داوا فیصله کړی نو له دوی نه یو ډله په څنګهږي. و ان یکن له الحق یاتو الیه مذنبین. البته که حق د دوی په جانب وي نو پیغمبر صلی الله علیه و سلم ته د امر منونکو په بڼه مراجعه کوي. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيط الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. آية دو فزرمك دو منافقات نارو غده يا فشكل ودل دي يا هغويل دي سبيريكي چه الله فاك او دو پیغمبر صلى الله عليه وسلم به راغو ظلم وکړي. اصلي خبره دا ده چې ظالمان خو په خپله هم دوی دي. انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون. د مؤمنانو کار خدا ده چې کله د خدای جل جلاله او پیغمبر صلی الله علیه و سلم لوری ته وبلل شي تو چې پیغمبر صلی الله علیه و سلم دا غوښ خړه فیصله کړی نو هغه وای چې موږ واوریدل او ومنل هم دغه راز خلق د بری او نجات من دن کې دي. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. او همغا کسان بریا لیدی چه دا اللہ پاک او دا غدا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امر اومنی او لاللہ پاک نوی ریگی او دا غدا نافرمانی سا ددو کی. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُل لَّا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَّعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. دغه منافقان خلق د الله پاک په نوم په کلکو لوڼو کولو سره وایي چې که ته حکم وکړې نو موږ به له کورونو څخه وتلي تیار ولاړ یو. دوی ته ووایه لوړې مه کوئ ستاسې د امر مننې حال څرګند دی ستاسې له کورونو څخه الله پاک ناخبره نه دی. قل اطیعوا الله واطیعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وآية دا الله پاک دا امر بمنكي او د پیغمبر د فرمان تابع اوسئ. وکه تاسې مخ واړوئ نو ښه پوهېږئ چې صلی الله علیه وسلم ته چې کومه فریضه ورته غاړې شوې ده د هغې مسؤول هغه دی، او پر تاسې چې د کومې فریضې پیټه ایښودل شوی دی د هغې مسؤول تاسې یئ. که د هغې اطاعت وکړئ نو په خپله به سمه لار ومومئ، که نه نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مسؤلیت خو له دې پورته نور څه نه دی چې په څرګنده روښانه توګه حکم ورسوي. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. الله فاك نتاشنا دغو كسان سرت إيمان داوري او خاملونه وکړي وعده کړی ده چې هغوی په ځمکه کې همغه شان خلیفه‌ګان وګرځوي لکه چې له هغو نه مخکې تیر شوي خلک یې ګرځولي وو. د هغو لپاره به د هغو هغه دین پر محکمو بنسټونو ودروي چې هغه الله تعالی د هغو لپاره خوښ کړی دی، او د هغو د ویرې حالت به په امن بدل کړي. هغوی دې زما بندګي کوي او لما سره دی څوک نه شریکوي، او څوک چې له دې وروسته کوي نو هم داسې کسان فاسقان دي. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. د مونځ قائم کړئ، زکات ورکړئ، او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اطاعت وکړئ. هیله ده چې پر تاسې رحم وکړای شي. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. کوم کسان چې کافر دي دا هغو په باب په دې غلطه انګېرنه کې مه اوسئ چې هغوی به په ځمکه کې الله پاک بې وسې کړي. دا هغو استوګنځی دوزخ دی، او هغه ډېر ناکاره استوګنځی دی. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. اي مؤمنان لازم دك استاسي مملوكان او ستاس هغه ماشومان چې لا تر اوسه پورې د پوهې مانګ ته نه دي رسېدلي په دریو وختونو کې دی د اجازې په اخیستلو سره تاسو ته راځي، سهار لمانځنه مخکې او غرمه کې کله تاسو جامې باسئ، او د ماسپښین لمانځنه وروسته. دا درې وختونه ستاسو لپاره د ستر وختونه دي. د دغو پرته که هغوی د اجازې راشي نو نه پر تاسو څه ګناه شته نه پر هغو. تاسی یو بل ته بیا بیا را تګوي په دې ډول الله پاک تاسې لپاره د خپلو ویناو څرګندونه کوي، او هغه د پوهې او حکمت څښتن دی. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. او کله چې ستاسو ماشومان د پوهې منګ ته ورسیږي نو باید هغه سي د اجازه په خپلو راسي لکه څنګه چې دا غو مشران اجازه اخلي. په دغه راز الله پاک خپل آیاتونه تاسو ته روښانوي او هغه د پوهې او حکمت څښتن دی. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهم والله سميع عليم. أو كمو خضبان تزواني کیره ناشتی وی د نکاح لمن نوی کها غوی خپل پرونی کیږي نو پراغو ثوابا نشته په دې سر کې د ډول او سنگار سرګندون کی نوی هر له دې کا غوی هم پتننی ورکړي نو دا غو په حق کې خدای الله هر څه اوري او په هر څه پوهیږي.